wstecz po naszych wspólnych śladach. Dzisiaj około 14:45. Barbara Marcinik, polecam. Pamiętaj o mnie dobrze? Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

przystosowywać. I śmiem twierdzić, że bardzo wielu naukowców jest absolutnie nieprzygotowanych do tego, żeby myśleć o czymś takim. Mam jakiś pomysł naukowy, zrobiłem jakąś pracę, publikuję i już koniec. No nie, dzisiaj jest tak, że muszę jeszcze wypuścić wokół tego chmurę antyfake newsową. Mhm. Czyli inaczej mówiąc, przygotować się z góry na atak jakichś tam, prawda, troli czy innych i botów. No, panie doktorze, ale jaka może być odpowiedź na tak postawioną tezę? COVID-19 to nie choroba, tylko program depopulacji. No właśnie. Znaczy, na przykład. Trzeba to po prostu rozbić kawałek po kawałku. Znaczy tak, po pierwsze, skoro program, to znaczy, że ktoś jest jego autorem. Po drugie, skoro program, to ktoś jest jego wykonawcą. Czyli no. Co? Zakładamy, że ktoś chodzi z jakąś rozpylaczem wirusa i świadomie go rozpyla. Nie, to jest na wyższym poziomie. Ja spotkałem się z takim. Bill Gates finansował wirusa z Wuhan, to pierwsze. Drugie, COVID-19 jest śmiertelną bronią USA. Mamy, wiemy, kto za tym stoi. Ktoś świadomie planował rozpoczęcie pandemii COVID-19 w 2017 roku. Wyszło w 2019, a jej koniec przewidziany jest na 2025. No dobrze, tylko właśnie... Pełne ręce roboty, skoro, panie doktorze. No właśnie, ale skoro jest taka teza, dobra, niech tak będzie, że ktoś to przyjmie jako pewien materiał do obróbki, no to teraz pomyślmy, skoro wirus miałby być wyprodukowany na zlecenie jakiegoś tam biznesmena czy miliardera, to w takim razie nie powinien, znaczy ten ktoś powinien mieć na to odtrutkę, tak? No bo przecież na tym polega, bo mówimy tutaj o prostym pomyśle, broń biologiczna została wypuszczona przez, tylko nie wojsko, czy jakieś tam wrogie państwo, tylko przez konkretnego dżentelmena. Przypomnę, panie doktorze, chipy. No właśnie, chipy, to też Bill Gates. Jest tak, odpowiedź. Oczywiście. No właśnie, ale dobrze, tylko spójrzmy na jedną rzecz. Amerykanie zapłacili najwyższą cenę, jeśli chodzi o śmiertelność, czyli co? Depopuluje Amerykę Bill Gates, sami potencjalnych siebie? Swoich... No właśnie, to jest nielogiczne i trzeba, moim zdaniem, wejść w buty tej teorii i wykazać, że ona jest kompletnie nielogiczna. To znaczy, nawet jest taka metoda rozmawiania z osobami, które mają zaburzenia psychiczne, prawda? Że ktoś uważa się na przykład za Napoleona, to mówimy, okej, tylko gdzie jest twoje wojsko, tak? Albo gdzie masz kapelusz swój słynny, prawda? Skoro jesteś Napoleonem, albo inaczej, nie wiem, dlaczego masz 1,80 m, no Napoleon był, wiadomo, trochę niski. Więc wejdźmy w buty tego fake newsa i go rozmontujmy tym samym językiem, którym on jest stworzony, że to jest kompletna bzdura, zbudowana po prostu na zaprzeczeniu, całkowitym zaprzeczeniu racjonalności. Do wszelkich dokonań naukowych, ale panie doktorze, schodząc do poziomu tu i teraz. Ale i tak, przepraszam, jeszcze wejdę w słowo, część ludzi nam nie uwierzy, bo proszę mi wierzyć, że mamy kilkaset tysięcy osób, które wierzą, że Ziemia jest płaska. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, no właśnie. Że wchodząc w sytuację tu i teraz, słuchają rodzice, dzieci, na przykład, które idą do przedszkola, do szkoły, nowy rok szkolny, no i co ze szczepieniami? Ktoś sobie myśli, może nie. Po co kolejne dawki skojarzeniowe szczepionek dla dzieci przedszkolnych czy wczesnoszkolnych? Tylko widzi pan, moim zdaniem też musimy przyjąć pewną zasadę, że człowiek to nie jest jakiś jeden model. Mamy po prostu wiele odmian człowieka i jedna z tych odmian jest odmianą, która ma po prostu widzenie świata alternatywne. Czyli na przykład wierzy w to, że Ziemia jest płaska, nie potrzebuje szczepień, nie wierzy w choroby zakaźne i musimy to przyjąć, że tak jest, że ta grupa ludzi tak uważa, to są ich poglądy i nie bardzo mamy wpływ na to, żeby je zmienić. Ale chyba na tym poziomie nie możemy się zatrzymać. Nie możemy upowszechniać tej wiedzy, czy tej postawy, pokazywać, że ta postawa jest nieracjonalna, ale z drugiej strony, no jeszcze raz chcę to powtórzyć, no my nie mamy wpływu na umysły ludzi do tego stopnia, żeby zabronić im, nie wiem, wierzyć w to, że Ziemia jest płaska. Jeśli ktoś ma taki pogląd, to trudno. My musimy to uszanować. Tylko musimy zbudować narrację po drugiej stronie, żeby dotrzeć, tak? Dotrzeć do tych, którzy uważają, że... Znaczy nie, do tych, którzy nie wiedzą, jaka jest Ziemia. Bo ci, którzy nie wiedzą, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła, no to wtedy właśnie przez to, że druga strona milczy, że nam się wszystkim wydaje to oczywiste, że szczepienia są takie dobre. No tak nie jest. Nie da się obronić szczepień, nie broniąc ich w sposób aktywny. I tu wydaje mi się, że nauka przegrała. I to, co mówił przed chwilą pan redaktor demagoga. Że tak powiem, demagoga. Tak, że naukowcy muszą w sposób aktywny bronić nauki. Bo nie da się już dzisiaj wobec tego zalewu fake newsów uznać, że nauka obroni się sama. Nie obroni się. I tak samo nie obroni się medycyna.

Now that is the sort of music that they ought to have coming out of churches and things. It's incredible.